członek. Az ott, hogy már 6 óra, akkor ott vagyok. De még nincs 6 óra. Tata, még be se jött a személyre. Jó van, meg kell szemben. Nem dobod ezt a szarást, Ári, nézzék, lejárjátok az összes kannát. Ki járja? Hát annyira hálítok, tehát, hogy legyen az öreg asszonynak útja. Az összes kanna le van járva. Rávé. Itt több kannád, alig van. Hát, amára is van, de ezt meg kellene beszélni az időt, ha már itt van. Ári, patkál ezt a szemetet. Minden. Ezt is ugye legközni, minden tönkretétlen már tovább az ága. Én nem tudom, hogy a tata nem jött ki levágdosni. Milyen ága? Fővágdosni. Azt mondta, ezeket is itt. Ez a nagyobbakat te fővágdosod. Most. Nekem a fő része. Nézzel, ami van itt. Ez jól van a fa itt, nem? Hát igen, de erre még rányújt ez a szilvafa, az a teli van szilva. Az ugye van rajta. Köszönöm, hogy minden egy részére még csak ami a legalúbbra. Hát ne hagyjuk, hogy ne tudja. Ne lesz, szóval, hogy négy szórakoztat. Négy szórakoztat, az internet fogom bevezettetni, már nem ott a megyet szenni rögtön. Jó, van, bevezetted az internethez, aztán lehet megyet szenni. Kosztat meg, hogy kicsorakoztat, folyton. Ha, folyton, nem. Én nem tudom, mi parancsolsz folyton, vagy kire. Már melyik hülyére hallgatsz ottan.